lobi soto kumisi kombo na yo tondimi bokonzi na yo lelo libela na libela yawe umama na yo yawe umama na yo umama na yo yawe umama na yo elikia na nga bobele na yo kati na bato mokili te na yo ne papa lobi kwa solo yo ne okosaka te yawe umama na yo yawe Sengi yo kopesa Soki to lele yo ya nolaka Yawe likia pana yo eh Yone yo kosa kate yawe eh. Umama na yo yawe Umama na yo Umama na yo yawe Umama na yo Monte salama de la lola Boyo koma zambe Tu te suffi a toi même La sousa darisable Dieu.